ได้ยินคนเขาพูดกันว่าเด็กๆนี่มักจะจมน้ำตายกันมากในช่วงโรงเรียนปิดเทอมก็เลยคิดว่ามันน่าจะจริงเพราะว่าเด็กๆอยู่บ้านกันแล้วอากาศมันก็ร้อนมากเด็กๆก็จะต้องคลายร้อนกันด้วยการกระโดดน้ำกันตูมตูมลงไปแหวกว่ายกันให้ชุ่มเย็นชื่นใจสนุกสนานก็ทำให้นึกถึงเรื่องหนึ่งที่เกิดเป็นข่าวน่ากลัวกับพ่อแม่ปู่ย่าตายายบ้านไหนที่มีเด็กๆอยู่ในปกครองก็มักจะต้องเป็นทุกข์เรื่องนี้แล้วมีอยู่เรื่องหนึ่งเดือนพฤษภาคมปี2509เกิดที่จังหวัดนครปฐมมันเป็นข่าวที่แปลกประหลาดมากเรื่องนี้เปิดเผยขึ้นมาก็เพราะว่ามีเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุ2ขวบหายไปจากบ้านพ่อแม่ก็ใจหายวาบตามหากันจ้าละวันจนกระทั่งไปเจอกลายเป็นศพจมน้ำตายที่ร่องน้ำในละแวกบ้านพ่อแม่ญาติพี่น้องก็ร้องห่มร้องไห้กันอย่างน่าสงสารด้วยความเสียใจร่องน้ำนี้เป็นที่ที่คนอาศัยตักน้ำไปใช้คนมาอาบกันที่นี่เสื้อผ้าก็เอามาซักกันถือได้ว่าเป็นแหล่งน้ำสำคัญของคนในละแวกนี้แต่ที่น่าสนใจมากก็คือในช่วง2เดือนที่ผ่านมาปรากฏว่ามีเด็กๆอายุไม่ถึง3ขวบนี่จมน้ำตายที่ร่องน้ำนี่มาถึง4คนและทุกครั้งก่อนที่เด็กน่าสงสารเหล่านี้จะต้องพบกับความตายจะมีคนเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งวัย14ปีซึ่งมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเนี้ยเป็นคนอุ้มพาเด็กๆเหล่านั้นไปที่ร่องน้ำที่ว่าเนี่ยชาวบ้านต่างก็โจทย์ขานกันว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นเป็นคนทำให้เด็กๆในหมู่บ้านต้องตายบางคนก็พูดหนักไปกว่านั้นก็คือกล่าวหาว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นน่ะเป็นผีดิบพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเด็กต่างก็หวาดระแวงกันว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นจะนำพาลูกหลานทั้งตัวไปพบกับความตายก็พากันสั่งห้ามลูกห้ามหลานอย่างเป็นห่วงว่าอย่าได้เข้าใกล้เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอันขาดทำไมอย่างนั้นจะต้องตายเด็กๆก็พากันหวาดกลัวเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างมากไม่มีเด็กคนไหนกล้าไปเล่นหัวกับเด็กผู้หญิงผีดิบที่ว่านี่เลยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษเพราะว่าพวกเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องธรรมดาสามัญทั่วไปเพื่อความกระจ่างก็เลยนำตัวเด็กหญิงที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีดิบเนี่ยไปสอบปากคำอย่างเคร่งเครียดแต่เด็กคนนั้นก็ตอบปฏิเสธไม่รู้เห็นกับการตายของเด็กๆ เหล่านั้นเลยแม้แต่คนเดียวเจ้าหน้าที่ก็ไม่รู้จะเอาผิดกับเธอได้ยังไงนั่นก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่จำได้ในช่วงที่บ้านเมืองของเราประสบกับปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำย่ำแย่ฟองสบู่แตกจนล่มจมไปตามๆกันคราวนั้นโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่างๆก็ถูกทิ้งร้างค้างคามากมายก่ายกองปล่อยให้หญ้าขึ้นสูงท่วมหัวกลายเป็นป่าดงพงรกหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีมีอยู่โครงการนึงที่ถูกปล่อยเอาไว้บ้านหลังใหญ่ใหญ่สร้างเสร็จไป 3-4 หลังเป็นบ้านตัวอย่างแล้วก็มีที่เริ่มสร้างให้ลูกค้าอีกหลายหลังแต่ก็ทำได้แค่ครึ่งๆกลางๆพื้นที่ของโครงการกว้างขวางมากมีถนนคอนกรีตรอบๆแล้วหลังจากที่ถูกทิ้งร้างชาวบ้านก็ไปออกกำลังวิ่งตามถนนคอนกรีตพวกวัยรุ่นก็ไปเตะฟุตบอลกันยกทีมฟุตบอลไปแข่งขันกันบางก็เตะตะกร้อข้ามตะข่ายตีแบดมินตันตีลูกขนไก่สีขาวๆโต้กันไปโต้กันมาอย่างสนุกสนานนอกจากนั้นก็มีคนไปหัดขับรถยนต์เขามีสวนหย่อมอยู่ตรงกลางโครงการก็มีต้นไม้สีเขียวๆแปลงไม้ดอกสีเหลืองสีแดงสวยงามมากแล้วก็ยังมีสระน้ำเล็กๆอยู่กลางสวนหย่อมที่ริมสระน้ำก็มีศาลาไม้หลังเล็กๆน่ารักเอาไว้ให้คนไปนั่งเล่นกันพื้นที่มันกว้างในลมพัดเย็นสบายตอนเย็นๆก็กลายเป็นสวนพักผ่อนของชาวบ้านในละแวกนั้นเหมือนกับเป็นสวนสาธารณะไม่มีผิดโครงการนี้อยู่ใกล้ๆกับบ้านที่คุณดิเรกที่เล่าเรื่องนี้พักอยู่คุณดิเรกก็มักจะไปที่นั่นเย็นวันหนึ่งแกก็ขี่จักรยานยืดเส้นยืดสายไปที่นั่นล่ะแต่มันเย็นมากแล้วไม่เห็นมีใครเอ๊ะแปลกมากทำไมวันนั้นไม่มีคนอยู่กันเลยก็แวะไปที่ศาลาหลังเล็กตั้งใจจะนั่งพักขาซะหน่อยก็เห็นสิ่งผิดปกติปรากฏว่าที่ริมสระน้ำมีรองเท้าแตะฟองน้ำสีน้ำเงินคู่เล็กๆเก่าๆน่าจะเป็นรองเท้าเด็กพอเหลือบมองไปไม่ห่างกันก็เห็นกางเกงขาสั้นสีขี้ม้าตัวหนึ่งถอดกองอยู่แล้วก็ในสระน้ำน้ำก็ขุ่นข้นเป็นสีโคลนน่าจะมีคนลงไปในน้ำนั้นตามธรรมดาแล้วน้ำมันก็จะต้องใสต้องมีพวกเด็กๆลงไปเล่นแน่ๆ ตอนนี้เด็กกลับไปหมดแล้วแต่ก็น่าแปลกทำไมไม่นุ่งกางเกงสวมรองเท้ากลับไปทิ้งเอาไว้ทำไมนั่งมองนั่นมองนี่พักหนึ่งก็รู้สึกแปลกๆขนลุกขึ้นมาดื้อๆหวาดวันยังไงไม่รู้เหมือนกับว่ามีใครมาอยู่ใกล้ๆด้วยเมื่อรู้สึกไม่ดีแล้วก็เลยไม่อยู่แล้วกลับบ้านดีกว่ารีบปั่นจักรยานออกจากหมู่บ้านแล้วก็ขี่จักรยานมาด้วยอาการเสียวสันหลังแปลกๆตามธรรมดามาที่นี่ที่มันโปร่งโล่งสูดหายใจเต็มปอดรู้สึกสดชื่นแต่วันนั้นนะกลับหายใจไม่ทั่วท้องวันต่อมาก็ได้ข่าวว่าเมื่อวานนี้ตอนบ่ายแก่ๆมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งวัย3 ขวบจมน้ำตายที่สระเล็กกลางสวนหย่อมในหมู่บ้านนั่นน่ะคุณดิเรกขนลุกเกรียวเลยเมื่อได้ยินแม่ค้าก๋วยเตี๋ยวเล่าเรื่องนี้เหตุมันเกิดก็เพราะว่าแม่เด็กมัวแต่ไปนั่งเล่นไพ่อยู่จนลืมลูกชายกว่าจะนึกขึ้นมาได้ก็บ่ายแล้วขับมอเตอร์ไซค์ตามหาจนมีคนไปเจอเด็กก็รีบอุ้มไปส่งโรงพยาบาลแต่ก็สายไปแล้วคุณดิเรกก็นึกถึงเย็นนั้นที่อยู่ที่นั่นตามลำพังคนเดียวแล้วก็เสียวสันหลังวาบวาบพอเมื่อปีที่แล้วก็มีบริษัทใหญ่มาซื้อโครงการนั้นปรับปรุงพื้นที่ใหม่ทุบบ้านเก่าๆทิ้งหมดแล้วก็ดำเนินการปลูกสร้างบ้านใหม่คุณดิเรกไม่ได้ไปที่นั่นนานเป็นปีเพราะว่าไม่ค่อยสบายไปอยู่ต่างจังหวัดไปอีกทีพื้นที่นั้นก็กลายเป็นหมู่บ้านใหญ่โตไปแล้วแปลกตามากได้คุยกับยามแล้วก็ถามเขาดูว่าสวนหย่อมแล้วก็สระน้ําเก่าเป็นยังไงบ้างเขาก็เล่าว่าถูกถมกลายเป็นบ้านหลังใหญ่ๆไปหมดแล้วเขาเล่าว่าที่ตรงนั้นน่ะมันแปลกเพื่อนๆเขาเคยเห็นเด็กผู้ชายตัวเล็กๆคนหนึ่งตัดผมสั้นๆเนื้อตัวเปียกไม่ได้นุ่งกางเกงสวมเสื้อยืดลายๆอยู่ตัวเดียวเดินวนเวียนอยู่แถวๆนั้นมักจะทิ้งรอยน้ําเปียกๆไว้ที่ถนนไม่รู้ว่าไปเล่นน้ําที่ไหนมาเขาแปลกใจว่าทำไมเด็กไม่กลับบ้านกลางค่ำกลางคืนมาเดินอยู่ทำไมพ่อแม่ก็ไม่ห่วงลูกบ้างเลยแต่เขาคิดว่าคงจะเป็นลูกหลานชาวบ้านแถวๆนั้นครับยามก็คงจะไม่รู้หรอกไม่รู้ดีเท่ากับคุณดิเรกหรอกเพราะคุณดิเรกนะเคยเห็นแล้วก็เคยไปอยู่ในที่เกิดเหตุในวันเกิดเหตุในอดีตของหมู่บ้านแห่งนี้มาแล้วครับเรื่องเล่าชาวบ้านอีกเรื่องหนึ่งที่หลวงตาผันนี่จำพรรษาอยู่วัดเกตจังหวัดอ่างทองท่านเล่าให้คุณวินัยฟังสมัยที่คุณวินัยยังเป็นเด็กวัดอยู่ถ้าจะนับเวลากันมันก็40 กว่าปีเข้าไปแล้วหลวงตาผันเล่าว่ายายเผื่อนนี่แกเป็นคนแก่ที่มีฐานะร่ำรวยอยู่ในขั้นเศรษฐีของหมู่บ้านแกมีนาเยอะเป็นร้อยๆไร่แล้วแกก็ยังออกเงินให้คนกู้กินดอกเบี้ยอีกด้วยแต่แกก็เป็นคนใจบุญทำบุญบริจาคเงินทองให้วัดอยู่เสมอวันหนึ่งเขาจะสร้างหลังคาทางเดินที่ทอดยาวจากกุฏิพระไปยังศาลาใหญ่หรือว่าที่เขาเรียกกันว่าศาลาการประเรียนทางเดินนั้นเป็นถนนคอนกรีตสูงพ้นน้ำท่วมอยู่แล้วแต่เวลาฝนตกในวันพระที่พระจะต้องขึ้นศาลาพระก็จะต้องเปียกฝนกันมาหลอกมาแล้วถ้ามีหลังคาพระก็ไม่ต้องกางร่มหรือว่ามีงานศพพระสวดกลางคืนก็ไม่ต้องกรำฝนพวกมัคคนายกก็ปรึกษากันเขาตกลงเห็นชอบจะสร้างเป็นหลังคาสังกะสีมุงยาวจากบันไดกุฏิถึงบันไดศาลาระยะทางก็ประมาณสัก50 เมตรพอถึงวันพระต่อมามัคคนายกก็ประกาศบนศาลาท่ามกลางญาติโยมที่มาทำบุญกันชาวบ้านก็เห็นว่าดีพร้อมใจกันจะออกเงินทำบุญเพื่อซื้อเสาปูนเสาไม้สังกะสีรวมทั้งค่าช่างค่าแรงที่จะมาทำงานนี้อีกด้วยงานเนี่ยยายเผื่อนตั้งใจว่าจะออกเงินให้มากกว่าใครๆทั้งหมดเลยพอทำบุญเสร็จแกก็ไปหาสมภารบนกุฏิแจ้งความประสงค์ให้ท่านรับรู้ท่านก็บอกว่าดีแล้วแต่ยายเผื่อนก็ไม่ได้บอกว่าจะบริจาคเป็นเงินจำนวนเท่าไหร่ก็พอดีว่าตกดึกคืนนั้นยายเผื่อนเกิดเป็นลมตายความตั้งใจของแกก็ยังค้างคาอยู่แกไม่ได้บอกลูกหลานเอาไว้ว่าให้ทำบุญสร้างหลังคากี่บาทกี่สตังค์หลังจากงานศพแกแล้ววันพระต่อมาเขาก็เรียรายเงินกันได้เงินจำนวนหนึ่งแต่ว่ายังขาดอีกมากทีนี้มีคนหนึ่งชื่อยายศรียายศรีนี่ก็พอจะมีฐานะอยู่บ้างก็ตกลงใจร่วมกับลูกๆหลานๆจะออกเงินจำนวนที่ขาดนั้นทั้งหมดตกดึกคืนนั้นที่ตรงกับวันพระแรม15 ค่ำก็เกิดเหตุแปลกประหลาดขึ้นกับยายศรียายศรีไม่ยอมนอนส่งเสียงเอะอะปึงปังลุกขึ้นมากลด่าหยาบคายสาปแช่งคนในบ้านรวมทั้งตัวแกเองด้วยลูกหลานก็พยายามเรียกแกเพื่อให้ได้สติ แต่แกก็กลับตวาดเกลี้ยกล่าดฉุนเฉียวคว้างปากระโถนน้ำหมากบ้างขันกินน้ำบ้างเสียงดังโครงเคร้งไม่มีใครเข้าใกล้แกได้เขาถามแกว่าโมโหเรื่องอะไรแกก็บอกอีพวกฮานี่มันแย่งกูทำบุญหมดถามว่าทำบุญอะไรก็ได้ความว่าทำบุญสร้างหลังคาถนนโอ้ผีเข้าแน่แล้วแบบนี้ลูกชายยายศรีไปนิมนต์สมภารมาจากวัดกลางดึกเลยท่านก็มาที่บ้านถามว่าโยมศรีเป็นอะไรแกตวาดสมภารว่าแกไม่ใช่โยมศรีแกคือโยมเผื่อนจำไม่ได้หรือแล้วบอกว่าแกจองทำบุญไว้แล้วอีพวกนี้มาแย่งทำบุญหมดสมภารก็บอกใจเย็นๆรอเดี๋ยวนะท่านให้คนไปตามลูกหลานยายเผื่อนมาฟังด้วยพวกนั้นก็งวงเงียงวงเงียกันมาที่บ้านเพราะว่าอยู่ใกล้ๆแล้วแวกเดียวกันนั่นแหละพอพวกเขามาคนถูกผีเข้าก็ชี้หน้าลูกหลานเรียกชื่อถูกต้องหมดสั่งให้เอาเงินทำบุญส่วนขาดนะทั้งหมดเลยห้ามยายศรีมายุ่งเกี่ยวลูกหลานยายศรีได้แต่นั่งฟังกันตาปริบๆไม่ได้คัดค้านอะไรหลังจากนั้นก็ชี้หน้าพวกลูกหลานยายศรีพูดว่าคราวหน้าคราวหลังไม่ต้องเสอะอวดร่ำอวดรวยเก็บเงินเอาไว้ซื้อกินกับไปเถอะมีนิดมีหน่อยอย่ามาทำเป็นอวดชาวบ้านเขาเลยต่อมาผีก็ออกไปยายศรีรู้สึกตัวแต่จำอะไรไม่ได้ก็คิดว่าตัวหลับไปแล้วเพิ่งจะตื่นนอนขึ้นมาพอรู้เรื่องว่าโดนผียายเผื่อนเข้าแล้วก็ห้ามทำบุญสร้างหลังคาถนนอย่างที่ตั้งใจไว้ยายศรีก็ไม่พูดอะไรคนก็พากันสงสารยายศรีแล้วก็ว่ายายเผื่อนนี่ทำไม่ถูกห้ามคนอื่นทำบุญได้ยังไงปะเกื้อก็ยุยายศรีให้ทำอย่างที่ตั้งใจไม่ต้องกลัวผียายเผื่อนพอตกดึกก็ปวดท้องร้องโอยโอยเหมือนคนมาบิดไส้แกเจ็บปวดเกือบจะขาดใจตายลูกสาวนึกได้นี่คงจะเป็นเพราะไปพูดยุยายศรีไม่ให้กลัวยายเผื่อนก็รีบจุดธูปให้แม่ขอขมาหน้าแปลกพอปะเกื้อยกมือไหว้ขอขมาปุ๊บหายปวดท้องปั๊บเลยหลวงตาผันบอกว่ายายเผื่อนกับยายศรีไม่ค่อยจะลงรอยกันมาก่อนเพราะว่ายายเผื่อนเกลียดยายศรีเนื่องจากยายศรีหาว่ายายเผื่อนรุกที่นาก็คือปั้นหัวคันนาใหม่รุกล้ำเข้าไปในที่นาของแกเออผีไม่ถูกกับคนก็มีเออแปลก เรื่องแปลกๆที่คุณเจริญเล่าให้ฟังว่าตอนที่แกอยู่กรุงเทพนั่นน่ะปรากฏว่าที่หมู่บ้านแกที่ต่างจังหวัดนั่นมีข่าวคนตายกันหลายคนพี่สาวโทรมาเล่าให้ฟังที่โทรมาก็เพราะว่ากลัวว่าจะเป็นตัวของพี่เองเพราะว่าพี่สาวคุณเจริญเนี่ยอายุไม่ใช่น้อยๆแล้ววัยตั้ง60กว่าแล้วคนเราเห็นคนนั้นตายคนนี้ตายก็อดที่จะใจหายใจคว่ำเสียขวัญกลัวตายไปด้วยไม่ได้พี่เล่าให้ฟังบอกรู้หรือเปล่าบ้านเรานะตายกันจังเลยหมู่เนี้ยหลายคนคนแก่ไม่แก่ก็ตายไม่รู้เกิดอะไรขึ้นตาขาวก็ตายยายแช่มก็ตายตาเด่นอีกคนป้าแต๋วก็ตายแล้วนะป้าแต๋วเนี่ยตอนแกอยู่โรงพยาบาลไอ้กวงมันไปเฝ้ามาอีท่าไหนไม่รู้ไอ้กวงตายเองไม่น่าเชื่อแต่มันเป็นเรื่องจริงตายฟุบอยู่ข้างเตียงแม่มันนั่นแหละตายเมื่อไหร่ไม่รู้ป้าแต๋วตอนตื่นมาตอนเช้าปลุกลูกชายเรียกไอ้กวงไม่ตื่นนะตัวแข็งทื่อไปแล้วป้าแต๋วร้องไห้ช็อกหงายหลังตึงนะอีกเดี๋ยวก็ตายตามลูกไปด้วยเห็นไหมล่ะว่าบ้านเรามันเกิดอะไรขึ้นนะพี่สาวคุณเจริญโทรมาเล่าให้ฟังเนี่ยปรากฏว่าที่แก่ตายเนี่ยมียายแช่มคนเดียวนั่นนะแก่จนหลงไม่ยอมอยู่บ้านตัวเองแต่ไปนอนบ้านป้าอ่อนทั้งที่รู้ว่าไม่ค่อยถูกกันคือเป็นญาติกันแต่ว่าไม่ลงรอยกันไอ้เรื่องทรัพย์สมบัติปู่ย่าตายายครั้งไหนๆก็ไม่รู้ยายแช่มเนี่ยเกลียดบ้านนั้นมากไม่ยอมพูดไม่ยอมดีด้วยแต่พอหลงเข้าแกจนหลงหอบเสื้อหอบหมอนไปนอนบ้านเขาเฉยเลยบอกว่าเป็นบ้านของแกส่วนบ้านหลังใหญ่เบ้อเร่อของแกบอกเป็นบ้านคนอื่นเขาถามกันว่าบ้านใครแกบอกบ้านไอ้ป๊อกมันไอ้ป๊อกก็น้องชายของแกนั่นแหละตายไปตั้งแต่ยังหนุ่มไอ้ป๊อกนี่โดนเขายิงตอนไปเที่ยวงานวัดแล้วก็ไปมีเรื่องมีราวกับเจ้าถิ่นยายแช่มคนนี้ที่ว่าแก่จนหลงเนี่ยตอนที่หลงใหม่ๆแกร้องโวยวายทั้งวันน่ะเรียกแม่จ๋าแม่จ๋าแม่อยู่ไหนแม่จ๋าบ้านเราอยู่ไหนนี่หาบ้านไม่เจอเลยที่บ้านใครก็ไม่รู้อ๋อที่บ้านไอ้ป๊อกมันเออแล้วบ้านล่ะแม่ห หายไปไหนก็ไม่รู้แม่อยู่ไหนไม่เห็นแม่เลยยายแช่มนะแกได้สมบัติส่วนที่เป็นน้องของแกด้วยมรดกจะยกให้ใครก็ต้องยกให้ไอ้อ๋องลูกชายป้าอ่อนก็ส่งเสียให้เรียนแกอุปการะเหมือนกับไอ้อ๋องเป็นลูกแกหวังจะฝากผีฝากไข้พอยายแช่มหลงไปนอนบ้านป้าอ่อนเขาก็สงสารแกก็ดีกับไอ้อ๋องมากๆเลยถ้าไม่ได้แกก็ไม่มีปัญญาส่งลูกเรียนนะว่าอย่างนั้นบ้านยายแช่มนะมีพวกของเก่าเยอะถ้วยชามรามไหเก่าๆเครื่องสังฆโลกลายครามอะไรไม่รู้ใส่ตู้ใบใหญ่ตั้งเอาไว้ไอ้อ๋องมาเยี่ยมบ้านจะไปทำความสะอาดปัดกวาดฝุ่นพอโผล่หน้าขึ้นไปแทบจะพลัดตกบันไดมองไปตู้โชว์ที่มันเคยเห็นเต็มไปด้วยถ้วยโถโอชามว่างเปล่าไม่มีอะไรเหลือเลยสักชิ้นสักใบเกลี้ยงกล่าวเหลือแต่ตู้เปล่าๆไม่มีใครรู้ใครเห็นอะไรเลยเพื่อนบ้านใกล้ๆกันก็บอกว่าคืนก่อนได้ยินเสียงหมาเห่าอยู่นานมีรถมาจอดหน้าบ้านก็นึกว่าไอ้อ๋องกลับมาก็ไม่ได้สนใจอะไรไอ้อ๋องเสียดายเพราะยังไงเสียทั้งหมดนั่นก็ต้องตกเป็นของมันอยู่แล้วแต่กลับมาสูญไปเพราะพวกมิจฉาชีพมันไปแจ้งความตำรวจมาก็จะไปจับมือใครดมได้ละตอนนั้นน่ะต่อมาไม่กี่วันยายแช่มแกก็ตายแกนอนหลับแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาอีกเลยส่วนตาเด่นนี่อ่อนพอยายแช่มคงไม่กี่ปีแกแข็งแรงรู้อยู่แล้วว่าแกชอบหาผักหาปลาของแกไปเรื่อยวันนั้นตอนเย็นๆแกก็ไปลงเบ็ดในทุ่งมืดค่ำแล้วไม่กลับมาเขาก็ออกไปตามหากันก็ไปเจอแกนอนตายลืมตาโพลงเลยส่องไฟฉายไปเห็นเขาก็ตกใจกลัวกันแทบจะวิ่งหนีแกโดนใครไม่รู้เอามีดแทงสะพรุนไปทั้งตัวตอนหลังเขาจับไอ้งาไปเขาว่ามันเป็นคนร้ายมันแค้นที่ตาเด่นไปด่าแม่มันก็ตาเด่นแกเห็นแม่มันเข้าไปในสวนต้องแกไปสอยมะม่วงเอาไปตั้งตะกร้าใหญ่ตาเด่นเจอเข้าพอดีก็ด่าป้าน้อยก็เถียงว่าไม่ได้ลักมาขอซื้อต่างหากแต่ไม่เจอเจ้าของก็กะว่าจะบอกวันหลังตาเด่นก็เลยด่าซ้ำไปอีกไอ้งามันเจ็บใจแทนแม่มันก็เลยดักฆ่าซะในทุ่งเขาว่ากันอย่างนั้นนี่ตำรวจเขาก็ยังสอบกันอยู่ผลจะออกมายังไงก็ยังไม่มีใครรู้ได้แต่ผีตาเด่นนี่สิน่ากลัวจังหลอกคนไปหลายคนแล้วพวกหาปลาไม่กล้าไปกันค่ำๆถ้าไปเป็นต้องเจอกันนั่งบางยืนหันหลังให้บางทีก็เห็นแกกำลังเดินอยู่ข้างหน้าไกลๆโน่นแค่นั้นก็ผวากันแล้วบางทีนะแกมาลืมตาโพลงใกล้ๆนี่ช็อกเลยตอนนี้ก็เลยกลัวกันหัวหดตาขาวอีกคนก่อนนี่ก็เคยมาทำอะไรอยู่แถวๆที่บ้านนั่นน่ะย่างแกตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้แกผ่าฟืนนะเสร็จแล้วก็เอามาหุงข้าวบ้างอะไรบ้างหลังคารั่วก็ให้แกซ่อมให้แกเป็นสารพัดช่างตอนหนุ่มๆนี่แกไปทำงานอยู่พวกช่างก่อสร้างแกก็ทำเป็นช่วงหลังๆนี่แกทำไม่ค่อยไหวปีนป่ายไม่คล่องแคล่วเหมือนแต่ก่อนก็เลยไม่ได้จ้างแกแต่เวลาแกอยู่บ้านเขาว่าเขาก็แกก็ทำของแกนะซ่อมโน่นซ่อมนี่ที่บ้านตัวเองไปแล้วพออยู่มาวันนึงก็ไม่กี่วันมานี่แหละแกปีนขึ้นไปปะหลังคาที่มันเป็นช่องโหว่ก็เพราะลมพายุฝนฟ้าคะนองอะไรพัดเปิดหลังคาแกเป็นช่องเอาสังกะสีไปทิ้งไว้ที่ไหนก็ไม่รู้แกก็เลยต้องขึ้นไปทำก็ยังว่าแล้วแกแล้วจะไปแข็งแรงเหมือนเก่าก่อนได้ยังไงมันก็ต้องเกิดเรื่องไม่ดีไม่งามขึ้นมาคนเขาไปเห็นอีกทีแกนอนกองอยู่ที่พื้นไปเรียบร้อยแล้วคนที่ไปเห็นก็ไม่ใช่ใครที่ไหนไอ้เบิร์ดหลานแกนั่นแหละไอ้เบิร์ดตะโกนเรียกเสียงลั่นไปหมดเลยปรากฏว่าแกยังไม่ตายเขาจะเอาแกไปหาหมอแต่แกคงจะรู้ตัวแกไม่ไปแกสั่งเสียถึงลูกชายแกลูกชายแกชื่อไอ้เก่งให้มันทำตัวดีๆเที่ยวไปมีเมียไว้ที่โน่นที่นี่เดี๋ยวเขาจะเจ็บใจแล้วเขาจะฆ่าจะแกงเอาไอ้เจ้าเก่งลูกชายแกคนนี้นิสัยเจ้าชู้เป็นบ้าเป็นหลังเลยทำผู้หญิงท้องแล้วก็ไม่ยอมรับหนีไปกี่คนไม่รู้ขนาดแถวใกล้ๆบ้านก็ปาเขาไปตั้ง 3-4 คนแล้วดูเถอะทั้งๆที่รู้กันอยู่ว่านิสัยมันเป็นยังไงผู้หญิงก็อยู่ซาไปยอมมันอีกอันนี้มันปากหวานแต่มันร้ายหาตัวจับยากเลยก็แล้วกันไม่มีใครสู้มันได้แต่มันก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยกับใครอื่นนอกจากผู้หญิงที่มันเกิดไปชอบไปพอเข้าเสร็จแล้วพอเขาตายกันมากๆอย่างนี้พี่สาวคุณเจริญก็ชักไม่ไหวบอกตรงๆกลัวไอ้นกเข้าแมวนกแสกอะไรมันคอยจะมาร้องอยู่บนหลังคาร้องทีไรอกใจก็ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่เจ็บไม่ป่วยก็เหมือนกับว่ามันจะหายใจไม่ออกขึ้นมาเสียดื้อๆอย่างนั้นแหละ แกเล่าให้ฟังบอกว่าไอ้นกแสกมันบินพรวดเข้ามาในบ้านกำลังดูละครกันอยู่ตกใจต้องให้ไอ้วัดไล่ไปมันก็ไม่ยอมไปไหนเกาะอยู่ที่คือแล้วก็มองดูพี่สาวคุณเจริญตามันน่ากลัวมากก็บอกไอ้วัดไล่มันสิไอ้วัดก็ส่งเสียงบอกไอ้วัดไปเอาไม้มามันก็ไปคว้าไม้ขวานด้ำยาวก็ยาวไม่ถึงมันก็เลยโยนใส่ไม่โดนมันมันก็ไม่กลัวไม่มองใครเลยมองแต่พี่สาวคุณเจริญคนเดียวเท่านั้นน่ะจ้องเขม็งตามันน่ากลัวที่สุดเล่าแล้วขนลุกเกลียวนะว่างั้นพี่สาวคุณเจริญก็เลยต้องบอกไอ้วัดให้เอาหนังสติ๊กยิงมันเลยไอ้วัดก็เอาหนังสติ๊กมาเอาลูกกระสุนมายิงมันขึ้นไปเลยปังโดนหลังคามันตกใจก็เลยบินหนีออกไปตอนที่ออกไปก็ยังส่งเสียงร้องอีกเช้าพี่สาวเข้าโรงพยาบาลเลยจับไข้หนักปางตายไปเหมือนกันมันมาทุกคืนมันร้องแซกแซกอยู่มันวนไปเวียนมาเหมือนกับอยากจะมาเอาพี่สาวไปงั้นแหละเขาว่ามันร้ายมากเลยนะพวกนกแสกนกข้าวแมวอะไรพวกนี้มันนกผีพี่สาวคุณเจริญในกลัวมาตั้งแต่เด็กๆแล้วได้ยินมันคืนไหนนอนไม่หลับคืนนั้นนะบอกว่าจำได้หรือเปล่านกพันอย่างเงี้ยร้องทีไรแม่ป่วยทุกทีว่าอย่างนั้นคนแถวแถวบ้านนั้นก็กลัวกันมากเลยเขาถือกันด้วยว่าถ้ามันไปร้องบ้านใครก็จะพาเรื่องไม่ดีไม่งามมาสู่พี่สาวสวดมนต์ทุกคืนก็บอกเล่าเจ้าที่เจ้าทางถ้าเห็นไอ้นกพวกนี้มาก็ขอให้ท่านช่วยขับไล่มันไปไกลๆเลยจะไปร้องที่ไหนก็ไปเถอะป่าเขาลำนาวไพรก็ไปร้องอย่ามาเที่ยวร้องตามบ้านคนนะคนเขากลัวกันมากป้าเชิดนี่ทั้งเกลียดทั้งกลัวมันพอได้ยินมันนะบางทีกลัวจนไม่กลัวนะร้องด่าไปเลยส่งเสียงไล่เอตโรเพื่อนบ้านตกใจกันหมดกลางดึกกลางดื่นถ้ามันมาในกระดาทุกทีบางทีก็เอาท่อนไม้เหวี่ยงเข้าไปบนหลังคาแกบอกว่าอีตอนที่ด่ามันแล้วก็เอาท่อนไม้โยนใส่มันเนี่ยแกขนลุกเกลียวไปหมดพออยู่มาวันหนึ่งหลังจากกลด่าไล่มันตอนกลางคืนเช้ามาแกก็ล้มเจ็บเกือบตายนะพี่สาวบอกว่าทุกคนเลยที่ตายตายกันไปนะไม่ว่ายายแช่มตาเด่นป้าแต๋วตาขาวลองถามคนในบ้านแล้วปรากฏว่านกแสกนกข้าวแมวมันจะมาร้องที่บ้านก่อนแล้วไม่กี่วันคนบ้านนั้นก็ตายพี่สาวคุณเจริญถึงกลัวเป็นนักเป็นหนาครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงครับก่อนจากกันวันนี้ครับมีเรื่องเล่าชาวบ้านจะเล่าให้ฟังสักเรื่องว่าประมาณสัก10กว่าปีที่ผ่านมาแล้วนี่มีผู้หญิงเก่งคนหนึ่งมีสามีคราวเดียวกัน2คนเลยที่หมู่บ้านของคุณนิพาที่เล่าเรื่องตะกี้เนี่ยมีก็ไปได้ยังไงแม้ว่าใครเขาก็สงสัยกันทั้งนั้นมีแล้วก็อยู่ด้วยกันในบ้านหลังเดียวกันอีกด้วยนะแล้วก็มีลูกด้วยกันคนหนึ่งเด็กชายคนนี้สงสัยมากว่าที่ตัวเองมีพ่อถึงสองคนเขาไปโรงเรียนแล้วก็ไปถามเพื่อนๆว่ามีพ่อกันกี่คนน่ะเพื่อนก็บอกคนเดียวเขาถามพันโรงลุงครับลุงมีพ่อกี่คนพันโรงก็บอกมีคนเดียวการที่เขามีพ่อสองคนนี่ก็เลยทำให้เพื่อนๆล้อเขาก็ถามว่าทำไมต้องล้อด้วยเพื่อนๆก็หัวเราะกันสนุกคลึกครื้นกันเด็กคนนี้ชื่อเด็กชายสองนี่แม่เขาตั้งเองแม่เป็นแม่ค้าไปขายของที่ตลาดพ่อคนหนึ่งเป็นช่างก่อสร้างบ้านเรือนอีกคนหนึ่งทำสวนทั้งสองชายนี่ก็มีขัดแย้งกันบ้างแต่ฝ่ายหญิงคุมอยู่พูดถึงรูปร่างหน้าตาของผู้หญิงก็ไม่ได้สวยงามมีเสน่ห์อะไรมากถ้าเป็นคนเดี๋ยวนี้ก็ต้องพูดกันว่าหน้าตาบ้านๆแต่งเนื้อแต่งตัวก็บ้านๆคือก็เหมือนชาวบ้านเขานั่นแหละผิวพรรณก็ธรรมดาธรรมดาแต่แล้วเสน่ห์ของหล่อนอยู่ตรงไหนกันที่ก็ไม่รู้ต้องไปถามสองชายนะเขาคงจะบอกได้คนที่เป็นช่างเนี่ยอายุ40คนเป็นชาวสวนอายุ34ส่วนผู้หญิงคนเก่งเนี่ยอายุ35ปีเด็กชายสองเกิดมาขณะที่เขามีพ่อสองคนอยู่ในบ้านเขาก็เลยไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อตัวจริงเขาก็ไม่ได้ไปตรวจเลือดกันอย่างที่พวกดาราสมัยนี้ชอบทำกันเวลาขัดแย้งอะไรกันขึ้นมาสักอย่างสองชายนั้นก็ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างยอมรับว่าเด็กชายที่น่าสงสารนั้นเป็นลูกของตัวไม่เลยพวกเขาหาว่าเป็นลูกของอีกคนหนึ่งเด็กน้อยก็เลยไม่ได้รับความรักจากคนเป็นพ่อสองพ่อของเขามักจะดุว่าเคหัวบ้างเวลารับหลังแม่ของเขารักเขาก็จริงแต่ก็ไม่ค่อยมีเวลาเพราะว่าออกไปทำมาหากินตั้งแต่เช้ามืดเขาอายุเกือบจะ10ขวบแล้วในตอนนั้นก็เป็นเด็กไม่ร่าเริงอะไรหรอกเงียบๆชอบอยู่คนเดียวนั่งหลบๆไม่ค่อยเล่นกับเพื่อนถ้าวันไหนอยู่บ้านไม่ได้ไปเรียนเขาก็ชอบปีนป่ายขึ้นต้นไม้เขาชอบขึ้นต้นไม้มากมีคนถามเขาว่าขึ้นไปทำไมเขาบอกว่าขึ้นไปดูอะไรต่ออะไร อยู่ที่สูงสูงเขาเห็นสิ่งต่างๆได้กว้างไกลก็คงจะเป็นอย่างนี้แหละที่ทำให้เขาชอบที่สูงสูงก็เพราะว่าเขาชอบที่สูงนี่แหละวันหนึ่งเขาก็เลยตกลงมาแล้วก็คอหักตายใต้ต้นไม้ข้างบ้านเขาเป็นต้นก้ามปูต้นใหญ่พอสมควรก้ามปูนี่กิ่งก้านมันไม่เหนียวแต่กิ่งไม่ได้หักนะที่เขาตกลงมาเข้าใจกันว่าเขาคงจะดูอะไรเพลินจนเผลอตัวม้อยหลับไปหรือพลั้งพลาดตกลงมาคนร้องไห้โฮโฮก็คือแม่ของเขาส่วนพ่อของเขาแต่ละคนก็ทำหน้าพิกลในงานศพน่าสงสารเด็กแต่ยังไงก็ตามเขาก็ไปสบายแล้วแม่ของเขาหลังจากเสียลูกชายไปก็หมดอะไรตายอยากไม่ไปค้าขายหยุดอยู่บ้านต่อมาก็กลายเป็นคนอารมณ์เสียเกรี้ยวกราดกับผัวจนผัวเข้าหน้าไม่ติดอ่ะหล่อนโทษว่าที่ลูกตายก็เพราะพวกเขาทั้งสองคนไม่ช่วยกันดูแลคือวันเกิดเหตุเนี่ยผัวช่างเนี่ยไปสร้างบ้านอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งคนทำสวนก็มัวไปอยู่ที่ในสวนส่วนเด็กอยู่บ้านคนเขาว่าเหตุมันเกิดก็เพราะถึงคราวของเด็กตายแล้วแต่แม่เห็นลูกเป็นประจำมาเรื่อยมาให้เห็นแวบกลางวันบ้างกลางคืนบ้างแล้วก็มาหลอกพ่อสองคนของเขาด้วยจนสองคนหวาดกลัวพากันไปหาพระมาห้อยคอคนละองค์สององค์อยู่มาวันหนึ่งช่างสร้างบ้านทำงานอีท่าไหนไม่รู้พลัดตกลงมาจากหลังคาบ้านตุบลงมาร้องเสียงหลงได้คำเดียวอีตอนหล่นละลิ้วผลที่ออกมาก็คือตายครับพวกคนงานที่ทำงานอยู่ด้วยกันบอกว่าเขามักจะตกใจร้องอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆหลังจากที่ลูกเขาตายเมียเขาก็ว่าจริงผัวร้องอะไรเหมือนกับหวาดกลัวเหลือผัวอีกคนเดียวในบ้านนั้นแม่ก็เริ่มออกไปขายของอีกครั้งก็อยู่กับผัวทำสวนไปอารมณ์ก็ยังไม่ปกติเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายอยู่ดีๆลมก็ขึ้นพรวดออกมาอย่างนั้นจนผัวคนทำสวนต้องออกจากบ้านเพื่อรอให้หล่อนสงบลงแล้วค่อยกลับเข้าไปวันเวลาผ่านไปเป็นปีผัวทำสวนก็เกิดป่วยก่อนป่วยมันมีสาเหตุอยู่บ้างคือเขาตกใจอะไรบางอย่างที่ข้างสวนตอนใกล้จะมืดค่ำเขาเห็นนกสีดำๆตัวใหญ่มาหือมาปากแหลมยังนกกระยางยืนโงกเงกโงนเงนอยู่ที่แรกเขาไม่ได้กลัวเข้าไปจะเอาด้ามเสียมตีมันแต่พอมันอ้าปากตามันก็แดงโร่ขึ้นมาเท่านั้นเองเขาหันกลับวิ่งล้มลุกคลุกคลานกลับบ้านพอไปถึงบ้านล้มโครมแล้วป่วยลุกไม่ขึ้นเลยเขานอนป่วยอยู่นาน6เดือนเขาก็จะมองเห็นแต่สิ่งน่ากลัวต่างๆเป็นช่วงๆที่เขาร้องออกมานั้นเพราะว่าเขาเห็นเด็กที่ตายไปแล้วนำมาหาเขาเขาเล่าว่าเด็กนะชอบมาเหยียบย่ำเดินไปมาบนตัวของเขาบางทีกระทืบท้องเขาจนเขาเจ็บร้องโอยโอยพอเช้ามืดวันหนึ่งเขาก็สิ้นลมก่อนตายนี่เขาผอมมากเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกเมียของเขาไม่เคยอยู่พยาบาลเขาเลยไปขายของทุกวันเขานอนอยู่คนเดียวบนบ้านนั้นร้องโวกเวกบ้างกลด่าบ้างขับไล่คมคูบ้างไม่มีใครรู้ว่าเขาส่งเสียงต่างๆนั้นกับใครแต่ถึงอย่างไรเสียเขาก็ตายไปแล้วที่บ้านก็เลยเหลือแต่ผู้หญิงคนนั้นคนเดียวใครๆก็พากันพูดว่าอีกไม่นานก็คงจะมีผัวใหม่แต่ก็ไม่เห็นมีแล้วราวสักปีหนึ่งต่อมาหล่อนก็หยุดขายของบ่อยๆไปหาหมอไปตรวจไปตรวจมาหมอก็พบว่าหล่อนเป็นมะเร็งที่ปากมดลูกมันเป็นระยะสุดท้ายที่ไม่มีทางรักษาเสียด้วยพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายเธอก็ไม่ไปหาหมออีกแต่กินยาสมุนไพรบ้างยาที่ใครว่าอะไรดีก็กินอย่างนั้นอยู่ได้ปีกว่าก็ตายน่ากลัวมากคืนที่หล่อนตายหมาหอนกันโหยหวนเพื่อนบ้านเห็นผีมากันผัวสองคนที่ตายไปแล้วมารับดวงวิญญาณของเมียเด็กชายที่ตกต้นไม้ตายก็มาด้วยนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆครับที่ชาวบ้านเขาพูดกันเรื่องเล่าชาวบ้านครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมจะอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ